Molt benvinguts i molt benvingudes. A partir d'aquests moments podeu escoltar Ràdio Estel i Ràdio Principat Country a Ràdio Estel. Soc Rafael Corbí i una setmana més us acompanyo amb aquest programa especial. Avui recordarem, per començar, la música de la formació Highway 101. En la companyia la veu de Polly Carlson, una de les vocalistes, la principal que ha tingut aquesta formació al llarg dels anys, començarem el nostre espai, tot recordant el primer senzill que varen publicar del seu segon àlbum. Aquesta cançó que va arribar al número 1 als Estats Units es deia Do You Love Me? Just Say Yes. Estem parlant de l'any 1988. Així va finalitzant aquesta primera cançó que escoltàvem amb el programa d'avui, aquest record musical de Highway 101 amb Do You Love Me? Just Say Yes. Aquest va ser el primer senzill extret d'aquest àlbum, una cançó escrita per Bob DiPiero, John Scott Sherrill i Dennis Robbins, amb el disc, el segon de la trajectòria d'aquesta formació anomenat Highway 101 Volume 2, segon volum. Highway 101 va ser una banda de música country que encara continua, això sí, amb actiu després de la seva fundació l'any 1986. Va ser fundada per Paul Carlson, aquesta veu que acabem d'escoltar, amb Jack Daniels a la guitarra, Curtis Stone al baix i a la mandolina i Scott Cactus Moser a la bateria. Aquest va ser el quartet més destacat amb els seus tres primers àlbums per Warner Bros. Records, on van obtenir 10 top 10 consecutius, 4 d'ells que van ser número 1 a les llistes americanes. Paul Carlson va ser la primera en deixar la banda el 1990, després altres vocalistes hi van passar, com la mateixa Nicky Nelson, que també era una noia amb una veu preciosa, i cada un d'ells va anar abandonant de tant en tant la formació, fins que, a l'actualitat, Nicky Nelson a la veu, Scott Curtis Morse, Curtis Stone i Andy Gurley en són els membres. Ens quedem nosaltres prou pendents amb un altre dels senzills d'aquest àlbum que es va publicar, concretament la segona que va sortir al mercat en format de senzill. Un tema escrit per la mateixa Paul Carlson amb Beth Nielsen Chatman, All the Reasons Why, segon senzill d'aquesta formació. All the Reasons Why va arribar a ser un número 5. Tancarem aquest extraordinari record que ens arribava des d'aquest any 1988 en la música de Highway 101 amb el seu segon àlbum, amb un altre dels quatre senzills que van aparèixer d'aquest disc sota la producció de Paul Worley i Ed Say. D'aquest àlbum, el tercer senzill va ser una versió que van fer d'un tema dels Dire Straits, anomenat Setting Me Up, amb la composició de Mark Knopfler, i el darrer, una cançó prou coneguda i recordada, el tema Honky Tonk Heart, que era el que obria l'àlbum. Jim Fotoglio i Russell Smith en varen ser a la composició d'aquest tema, que va arribar a ser un número 6 a les llistes de Billboard. Així hem recordat la música de Highway 101 amb el nostre programa i anem a l'actualitat més recent perquè escoltem ara mateix la cançó que ara és el número 1 a la llista de Country Breakout Chart de Music Row, llista publicada a mitjans d'aquest mes de novembre, i escoltarem una cançó que porta 4 mesos a les llistes, 16 setmanes. La setmana passada era el número 2 i en aquesta setmana puja fins a la primera posició d'aquesta prestigiosa llista americana, realitzada per les emissores de ràdio americanes i europees el 3 d'agost. Gonna és una cançó enregistrada per Blake Shelton. És el quart senzill del seu novè àlbum d'estudi, Bringing Back the Sunshine, una cançó escrita per Lurk Lake i per Craig Wiseman. Sentim, doncs, aquest número 1 a les llistes de Music Row, que també ha arribat al número 1 al Canadà i que el US Country Airplay de Billboard ha arribat a ser un número 5. Watch this. I'm gonna take you for a date, take you for a ride, gonna get you over there on the passenger side. I'm gonna put the radio on your favorite song, I'm gonna crank it on up and get you singing along. Hey, hey, hey, hey, all right, girl, right. I'm digging on hitting on you tonight. It ain't a maybe, it's hoping I, wishing I wanna. It's a damn ride, hold you tight, baby, I'm gonna. Kick it in the country, me and you, you and me, money back guarantee, love you every night in Daytona, I'm gonna. Hey, hey, hey, hey, all right, girl, right. I'm digging on hitting on you tonight. It ain't a maybe, it's hoping I, wishing I wanna. It's a damn ride, hold you tight, baby, I'm gonna love you all night long till the crickets stop chirping. Girl, I ain't just flirting, I'm certain I'm working on a long-term plan. Gonna be your man, gonna put a little rock steady on your hand, yeah. Hey, hey, hey, hey, all right, right. Girl, I'm digging on hitting on you tonight. It ain't a maybe, it's hoping I, wishing I. It's a damn ride, hold you tight, baby, I'm gonna. Hey, hey, hey, hey, all right, all right. Girl, I'm digging on hitting on you tonight. It ain't a maybe, it's hoping I, wishing I wanna. It's a damn ride, hold you tight, baby, I'm gonna. Segueixes escoltant Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, aquest espai del Club del Country amb Rafael Corbí, que et porta el record i també l'actualitat del Country and Western en totes les seves cançons. Ara mateix anem a escoltar un bon treball discogràfic presentat el 2015. Un àlbum de duets de música texana que ens porten Randy Rogers, membre i líder de la Randy Rogers Band, i Wade Owen. Es va realitzar el 20 d'abril d'aquest 2015 i és dintre dels succements de la música country, un àlbum qualificat com a Red Dirt i també com a Texas Country, editat de manera independent per Lil Buddy Jones i sota la producció de John Menz, ens arriba aquest disc de 10 extraordinàries cançons, algunes versions, altres de plomes magnífiques, com són, per exemple, la de Mel Haggard, que n'hi té un parell, o de Bruce Robinson, entre d'altres. Escoltem les cançons de

was really down. Then one rowdy afternooner got me up and around. Yes, last night we had one hell-raising time, but today won't be forgotten too soon. I can't say we've had a good morning, but damn, it's been a great afternoon. D'aquest disc l'acabarem amb un tercer tema que ens arriba amb aquest àlbum conjunt, com us comentàvem, dels dos texans magnífics dins el món de la música independent i d'aquesta Texas Music, Texas Country Music, o Red Dirt, aquest submoviment de la música country. Randy Rogers i Wade Owen des d'aquest àlbum que porta el nom de Hold My Beer, Aguanta'm la meva cervesa, amb el seu primer volum, publicat l'abril de 2015 amb El Dorado. Find myself looking down on the canyon, but the next one's the same as before. The trail's so damn rocky and the sun's so damn hot, I don't know where I'm headed anymore. It's hard to remember the first time I drew my gun. The faces return in the night. Past is all echoes and shadows anymore. I think I've lost my taste for the fight. That is the fate of the old desperado. Better the angels to claim you than the long ride along. Someone would have long ago found El Dorado. So luck to you, cowboy, I'm moving on. Cards as they lay on the table should have ended a long time ago. The only place that ever really mattered to me was the one place I just couldn't go. The stars, when they shine, how they light up the night. Smell the rain coming in on the wind. I remember tonight when the world's just waiting to begin. That is the fate of the old desperado. Better the angels to claim you than the long ride alone. Someone would have long ago found El Dorado. So luck to you, cowboy, I'm moving on. But the easy will blind you, the rope will unwind you, remind you of how far you've gone. Well, he closed his eyes from the heavens, his breathing slowed down to a crawl. The clouds opened up like a dam broken down, and I just sat there and let the rain fall. That is the fate of the old desperado. Better the angels should claim you in a long ride alone. Someone would have long ago found El Dorado. So luck to you, cowboy, I'm moving on. Luck to you, cowboy, I'm moving on. Hold to My Beer, Volume 1, de Randy Rogers i Wade Owen, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, al nostre espai del Club del Country. Anem a recordar una extraordinària cançó, això sí, en versió moderna. S'acaba de publicar, gairebé a finals de novembre, aquesta cançó, senzill d'avançament de l'àlbum de debut de Mandy Bow. L'han qualificat, aquest estil de música country que ens porta, com country western bass, no sé d'on ve, però el que fa és agafar aquella cançó de Richard Rodwell que va fer tan famosa en Johnny Cash i donar-li una mica la volta com un mitjó. Folsom Prison Blues. I hear the train coming, rolling around the bend. Since I don't know when, oh, I'm stuck in Folsom Prison. Time keep dragging down, but that train keeps rolling on down the San Antone. When I was just a baby, mama told me, hun, always be a good girl, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle, smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me. Ja heu sentit aquesta nova versió i aquesta nova manera d'interpretar tot un clàssic com aquest Folsom Prison Blues en la veu de Mandy Vaux. Seguim amb veus femenines i ara anirem a escoltar el segon treball discogràfic d'una excepcional actriu i cantant de música country, a més una dona guapíssima que va celebrar recentment el seu 31è aniversari i vol mostrar-se al món tal com ella és. Això és el que diu a la presentació del seu segon àlbum, que es diu 31, celebrant possiblement doncs, els anys que té. Va ser aquest àlbum posat en pre-order el 27 d'agost de 2015 i editat el 9 d'octubre a través de Electra Nashville, la producció a càrrec d'una llegenda com Scott Hendricks. 31, el segon treball de Jana Kramer, que compta com a primer senzill amb la cançó anomenada Love, una peça que és original de Cuck Cravit i de Jimmy Robbins. Escoltem aquest amor, aquest love. I still believe in fairy tales. I still believe in picking flowers. I still believe in getting lost in someone's eyes and talking for hours. I still believe in shooting stars. I still believe in midnight drives and butterflies you get right before you kiss for the very first time. Love, how many times can a heart break? Believe in you. Jana Kramer és molt coneguda per la seva carrera com a actriu, que va començar l'any 2002 amb el Dayton and Dit, interpretant el Lizzie St. James, i després diverses sèries de televisió i també certes pel·lícules, la darrera de les quals el Herself and the Maidens Moms, una sèrie televisiva que ens arribava fa doncs, 2 anys enrere, el Welcome Back, No, Don't Get Too Comfy. Després de tot això va decidir també introduir-se dins el món de la música, va començar la seva carrera com a cantant de música country el 2012 amb el senzill Why You Wanna i després amb el seu àlbum de debut que es deia com ella per Elektra Records. La Jana Rae Kramer va néixer el 2 de desembre del 1983, té per tant 31 anys a punt de fer-ne 32, a Rochester Hills, a l'estat de Michigan. I escoltarem d'aquest segon disc, d'aquest 31, el segon senzill, una cançó també molt bonica al meu entendre, que es diu I Got The Boy. El tema Low ha estat un número 32, el You Can't Airplay, més èxit ha tingut, amb unes vendes de gairebé 300.000 còpies, aquest senzill I Got The Boy. De moment, és un número 14, tant el You Country com el You Country Airplay, una cançó que ens porta Jana Kramer i a la composició Connie Harrington, Tim Nichols i Jamie Lynn Spears. Your picture in the paper, honeymoon in Jamaica. She's a lucky girl. You look so grown up in your black tux, from a ball cap and a pickup. Seems like another world. You and me and our big dreams, falling in love. We were two kids in the backseat, all fearless and young. I got the first kiss, and she'll get the last. She's got the future, and I got the past. I got the class ring, she got the diamond and wedding band. I got the boy, and she got the that I knew, fake IDs to get into those spring break bars, backwoods on the four wheel, hanging on tight, I can still feel my racing heart. And now you're cleaned up with a haircut, nice tie and shoes. If things were different and I had a choice, which would I choose? Got the first kiss, and she'll get the last. She's got the future, and I got the past. I got the class ring, she got the diamond and wedding band. I got the boy, and she got the man. tancarem la presentació d'aquest disc que ens aporta la meravellosa, al meu entendre, Jamna Kramer, amb un tercer tema que és dels més destacats per la premsa, per la crítica del món de la música country, d'aquest àlbum 31. Es tracta de la cançó que obre el disc, concretament el tema anomenat Boomerang. Ha estat la presentació d'un disc que, no sé, ens agradaria o m'agradaria que fos molt més ben considerat del que de moment ha estat, i crec que Jamna Kramer pot tenir un futur excepcional. La veu la té i la tria de les cançons també, la majoria de les cançons d'aquest disc també compten amb una part de la seva composició. En aquest cas, però, aquest Boomerang és de Chad Carson, de Tyler Dye, de Madison Marlowe i de Aaron Shores. Quatre personatges per escriure aquest tema de Jamna Kramer, Boomerang. You're the one who called it quits. Save your story, I already know the end. Well, I should have known that you'd come crawling back. It's the only thing to do when you lose the best thing you ever had. Minuts finals de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Després de Jamna Kramer anirem a escoltar unes cançons curtes, concises i interessants que ens porten al record musical d'un cantant nascut el 8 de desembre de 1914 i mort el 22 d'agost del 2003. Va néixer a San Antonio, a Texas, tot i que originalment era de Ryan, d'Oklahoma, amb Floyd Tillman, als anys 30 i 40, va ser un dels que va ajudar a crear aquell estil anomenat Western Swing, i també va ser un dels iniciadors i creadors del Honky Tonk. Ha entrat al Nashville Songwriters Hall of Fame el 1970 i al Saló de la Fama de la Música Country el 1984. Alguna de les seves cançons més destacades les trobem amb aquest Sings His Greatest Hits of Loving, grans cançons d'amor. I'll Never Sleep Around Again, número 6, l'any 1949. I'll never sleep around again. I've learned a lot somehow. The girl I sit around with then, she's gone and left me now. I know just how it feels to live in lonely misery, 'cause the gal I slept around with then, she's slipping round on me. I guess I had it coming. There's nothing I can do. I left the truest sweetheart to fall in love with you. I had to learn the hard way, slipping round home bay. And I never slip around again till my dying day. Yes, I had it coming. There's nothing I can do. I left the truest sweetheart to fall in love with you. I had to learn the hard way. Slipping round don't pay. And I'll never slip around again until my dying day. Fantàstica aquesta peça de Resistance que cobrirem amb una altra de les grans cançons de Floyd Tillman, I'll Gotta Have My Baby Back. Baby, baby, I miss you so very much. It hurts me, baby. I just gotta have my baby back. Can't sleep, can't eat, because I've lost my sweet baby sweet. I just gotta I gotta have my baby back. Alone in a tavern, people all around, laughing and dancing, painting up the town. Jukeboxes play songs about you, songs with memories making me blue. Baby, come on home. Without my baby, I just couldn't go on. I gotta have my baby back. Is playing songs about you, songs with memories making me blue. I Gotta Have My Baby Back va ser un número 4 també l'any 1949 i va ser el senzill que va sortir després d'aquell I'll Never Sleep Around Again. Una de les seves cançons més destacades va ser l'únic número 1 de la seva carrera, el They Took the Stars Out of Heaven, del 1944, però també podríem destacar per sobre d'unes altres la cançó que avui tancarà el nostre programa. La va compondre al costat de Jimmy Davis, It Makes No Difference Now, una cançó versionada al llarg dels anys per Eddie Arnold, Bing Crosby, The Supremes, Ray Charles, Willie Nelson, Hank Snow, Buddy Omens, Mel Haggard i moltíssims d'altres. Amb aquesta de Floyd Tillman acomidem el programa d'aquesta setmana de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Ha estat, com sempre, un autèntic ple. Fins la propera. Makes no difference now what kind of life fate hands me. I'll get along without you now, that's plain to see. I don't care what happens next, 'cause I'll get by somehow. I don't worry, 'cause it makes no difference now. It was just a year ago when I first met you. I learned to love you, and I thought you'd love me too. But that's all in the past, and I'll get by somehow. I don't worry, 'cause it makes no difference now. I don't blame myself, and I'm sure I can't blame you. There was something had to happen, and it happened somehow. I don't worry, 'cause it makes no difference now. And if all is said and done, I'll soon forget you. Although I know it will be so hard to do, let things happen as they will, I'll get by somehow. I don't worry, 'cause it makes no difference.